vilar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk, och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vilar i nattens skog, vilar av hunger och klagan. Men jag ska ge en grisa svans. Sånt passar i varje magar. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Ungen min får du aldrig.